informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara. Ja w to nie wchodzę. Sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 listopada. Jest 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Warszawa w biało-czerwonych barwach. Ponad 200 tysięcy osób zgromadził marsz Dla Ciebie, Polsko. Osobistości składają nam życzenia z okazji święta. Wśród nich prezydent Stanów Zjednoczonych i szef NATO. W serwisie też polskie akcenty na Times Square i w rzymskim Kwirynale. Biało-czerwony marsz z udziałem prezydenta u celu, czyli na błoniach Stadionu Narodowego. Wzięło w nim udział według szacunków MSWiA ponad 200 tysięcy osób. Przed Stadionem Narodowym jest Mariusz Pieśniewski. Co teraz dzieje się w tym miejscu? Ostatni uczestnicy dochodzą już tu na błonia Stadionu Narodowego, schodzą z Mostu Poniatowskiego, a pierwsi pewnie są już w domach albo uczestniczą w koncercie właśnie przed Stadionem Narodowym. Obok mnie wciąż przechodzą ludzie z biało-czerwonymi flagami. Nie są to kibice, ale zwykli warszawiacy i goście z różnych stron Polski. Obok stoją policjanci zabezpieczający to wydarzenie i nikt ich nie atakuje. Co najwyżej zaczepiają ich uczestnicy i wspólnie żartują. Jak podał rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka, zabezpieczenie biało-czerwonego marszu jest największą tego typu akcją w historii stołecznej policji i faktycznie dzięki służbom i samym uczestnikom, którzy byli spokojni, było tu bezpiecznie, nie doszło do żadnych niebezpiecznych incydentów, a jak można było się przekonać, na marsz przyszły całe rodziny. Bardzo nam się podoba. Cieszymy się, że wzięliśmy w nim udział całą rodziną i w towarzystwie wielu innych rodzin. To było dla naszych dzieci i dla nas bardzo piękne przeżycie. Trzeba z rodziną, bo trzeba po prostu pokazywać dzieciom, że nasza Polska jest niepodległa i trzeba to szanować, czcić, kochać. Szczerze powiem, trochę się obawiałam, jak to będzie. Z małymi dziećmi jestem tutaj, ale było bardzo dobrze. Mieliśmy szczęście stać tuż za prezydentem i iść obok niego, ramię w ramię. Wzruszający taki nastrój świąteczny. Powoli uczestnicy marszu wracają do domów. Jeszcze grupki przechadzają się wokół z biało-czerwonymi flagami. Część z nich nuci piosenki legionowe. Inni chcą jeszcze poczekać na koniec koncertu przed Stadionem Narodowym. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Życzenia Polsce składa szef NATO. Gratulacje dla Polski, Rumunii, Estonii, Łotwy i Litwy, które świętują 100 lat swojej niepodległości w tym roku. Jestem dumny, że jesteście członkami naszego sojuszu, napisał na Twitterze Jens Stoltenberg. Z kolei na profilu Rady Unii Europejskiej napisano po polsku: najlepsze życzenia Polsko w setną rocznicę odzyskania niepodległości. O naszym państwie pamiętał też amerykański przywódca. Polsko, wielki kraju, gratulacje w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Nigdy nie zapomnę czasu spędzonego w Polsce, napisał na Twitterze Donald Trump. Dziś na Times Square na Manhattanie wyświetlana jest biało-czerwona flaga. 11 listopada jest także polskim dniem w Nowym Jorku. Marek Wałkuski. Biało-czerwona flaga z napisem w języku angielskim stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest wyświetlana na budynku Nasdaq przez skrzyżowanie Broadwayu i 43 ulicy. 30-sekundowe spoty ukazują się co najmniej 3 razy na godzinę. Łącznie Nowojorczycy będą mogli zobaczyć polską flagę kilkadziesiąt razy. Reklama na Times Square to inicjatywa działającej w Stanach Zjednoczonych Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Bez działań Ignacego Jana Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych, bez aktywnego politycznego i finansowego wsparcia amerykańskiej Polonii, bez ponad 20 tysięcy wolontariuszy do Błękitnej Armii, droga do polskiej niepodległości byłaby przynajmniej o wiele dłuższa, powiedział dyrektor wykonawczy Unii Bogdan Chmielewski. 11 listopada jest Dniem Niepodległości Polski w Nowym Jorku. Pod koniec października uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Miasta. Inicjatorem był radny Robert Holden z dzielnicy Queens. Choć sam nie ma polskich korzeni, w jego okręgu mieszka wielu Amerykanów polskiego pochodzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Rzymie, w Pałacu Prezydenckim w Kwirynale zabrzmiała muzyka Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego. Koncert transmitowały włoskie radio publiczne RAI, a także rozgłośnie innych krajów europejskich. Piotr Kowalczyk. W bardzo prestiżowych, coniedzielnych koncertach na Kwirynale występują najwybitniejsi artyści. Dziś w kaplicy Paolińskiej Pałacu koncertowali młodzi polscy muzycy, laureaci wielu międzynarodowych konkursów, Aleksandra Świgut na fortepianie i Jan Jakub Lewandowski na wiolonczeli. Bardzo przyjemnie się grało w tej akustyce takiej troszeczkę kościelnej, pałacowej. Bardzo jesteśmy zadowoleni z naszego występu i cieszymy się, że mogliśmy w takiej szczególnej okazji i w takim szczególnym dniu dla nas i dla całego narodu wystąpić. Koncert we współpracy z urzędem prezydenta Sergio Mattarelli zorganizowała Ambasada Polska w Rzymie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Tłumy warszawiaków na krakowskim przedmieściu. Odbywa się tam festiwal Niepodległa. Do późnego wieczora na dwóch trasach. Na świętujących stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości czeka wiele atrakcji. Jakich? To pytanie do Aleksandra Przoniaka, który jest na miejscu. Olku, co teraz dzieje się na krakowskim przedmieściu? No, zacznijmy od tego, że zwiedzający mogą wybrać trasę białą albo czerwoną. Oczywiście mogą też korzystać z obu. Na krakowskim przedmieściu czeka m.in. wystawa starych samochodów i powozów. Dużym zainteresowaniem cieszy się Park Miniatur, czyli historycznych budowli, których dziś już w stolicy nie ma. Ulicą przechodzą orkiestry dęte, przyjeżdżają też stare powozy. Można skosztować specjał w kuchni polskiej, tak więc tych atrakcji jest naprawdę wiele. Jak zapewniła mnie jedna z odwiedzających krakowskie przedmieście, tych atrakcji starczy do wieczora. Idziemy teraz do Zamku Królewskiego. Wystawa, no na pewno coś będzie ciekawego, jak zwykle. Poza tym no, o 19 mają Golcowie wystąpić, zdaje się. Potem czekamy na sztuczne ognie. Będzie się działo, na pewno. A festiwal potrwa do godziny 22. To była relacja Aleksandra Przoniaka. Kolejny serwis w Trójce o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, w centrum i na południu kraju pochmurno i mglisto. Najcieplej w nocy będzie w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. Tam 7 stopni, najchłodniej 0 w Jeleniej Górze i Zakopanem. Jutro na południu i w centrum słonecznie, na północy pochmurno i będzie od 7 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym. Imponujące widowisko słowno-muzyczne z udziałem wielu gwiazd polskiej piosenki. Odbyło się wczoraj. A dziś, tuż po 19, zapraszamy na retransmisję najciekawszych fragmentów tego koncertu. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Teraz w Kauflandzie. Kawa mielona Chibo Family 500 gramów 8,88. Jedynie 8,88. Karma dla psa Czapi 13,5 kilo 39,99. Tylko 39,99. Kaufland na dobry tydzień. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-book i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już blisko 11 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej godzinie naszej sportowej audycji. W pierwszej było historycznie, wspominaliśmy najpiękniejsze chwile w polskim sporcie związanymi ze stuleciem odzyskania niepodległości. Teraz będzie bardziej współcześnie o tym, co się dzieje na bieżąco. Witamy Państwa ponownie. Tomasz Gorazdowski. I Adam Malecki. W związku z tym przenosimy się od razu do Białegostoku, bo tam w Ekstraklasie Jagiellonia gra z Lechem Poznań, a na miejscu jest Filip Jastrzębski. Witaj, Filip. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Jak sytuacja, jaki wynik? 9. minuta tego spotkania. Jagiellonia na razie remisuje z Lechem 0-0, ale atakuje cały czas praktycznie od kilku minut. Już było kilka akcji pod bramką Jaśmina Buricia. Najpierw w dobrej sytuacji znalazł się Arvydas Novikovas, ale Buric wybronił jego strzał. Później jeszcze niecelnie strzelał Marko Poletanowicz. Znakomitym dośrodkowaniem minutę później popisał się Łukasz Burliga, ale Arvydas Novikovas no nie zdołał czysto trafić w piłkę głową. Jagiellonia walczy o utrzymanie pozycji wicelidera piłkarskiej Ekstraklasy, a Lech tak naprawdę walczy o to, by przynajmniej spróbować zamazać fatalne wrażenie, jakie pozostawił po tych ostatnich spotkaniach, dwóch przegranych w lidze, a także sensacyjnie przegranym w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa. Dziś już pod wodzą nowego, tymczasowego trenera Dariusza Żurawia, który zastąpił zwolnionego Iwana Dziurdziewicza, ale niewykluczone, że będzie to jedyny mecz na ławce trenerskiej Żurawia. Teraz znów atakuje Jagiellonia. Piłka na prawą stronę do Frankowskiego. Przy nim czeka Novikovas. Frankowski z polu karnym. Uderza na bramkę Jaśmina Buricia. Ten na raty, ale złapał. Jagiellonia wciąż atakuje. Czuje się pewna i być może to ona jako pierwsza strzeli dziś gola. 10. minuta tego spotkania. Jagiellonia na razie remisuje z Lechem 0-0. Dziękujemy, mówił Filip Jastrzębski. Do Białegostoku jeszcze będziemy wracać. W zakończonych już meczach 15. kolejki Ekstraklasy Korona Kielce pokonała 1-0 Piasta Gliwice, a Miedź Legnica przegrała 0-4 z Arką Gdynia. W Manchesterze trwa mecz creme de la creme tej kolejki angielskiej Premiership. Manchester City gra z Manchesterem United. 41. minuta tego spotkania i Manchester City prowadzi 1-0, posiadając ogromną przewagę w polu, posiadanie piłki 86% do 14% na korzyść Manchester City. A na torze Interlagos już się ustawili, już za chwilę zielone światło, już za chwilę ruszą. To jest przedostatni wyścig w Formule 1. Wiadomo, Lewis Hamilton już jest mistrzem świata, ale jeszcze dużo ciekawego może się w tym choćby wyścigu wydarzyć. Z Interlagos w São Paulo tylko u nas możliwy jest przeskok bezpośrednio do Rzeszowa. Tam dziś w plus lidze siatkarze Asseco grało z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Mecz zaczął się po myśli zespołu z Kędzierzyna, bo wygrali pierwszy set do 13, potem już był bardziej zacięty do 26, ale kolejne padły łupem Asseco Resowi. Kolejne dwa, wygrana do 20-23 i w końcu w dramatycznym tiebreaku zakończonym wynikiem 20-18 wygrała Zaksą. Zaksa, zatem ona pozostaje bez porażki, a Seko bez zwycięstwa. To jeszcze szybki powrót do lig zagranicznych. O nich jak zwykle będziemy pod koniec trzeciej strony medalu mówić, natomiast jest niespodzianka, bo jest doliczony czas gry w Barcelonie, a tam Barcelona przegrywa 2-4 z Betisem Sevilla. No, w Barcelonie to chyba dzień, w którym pękło niebo. Wracamy do wątku niepodległościowego. Setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości Polacy celebrują na sportowo także poza granicami swojej ojczyzny. Tysiące naszych rodaków połączyła dzisiaj rywalizacja w biegach stulecia. Rywalizowano w blisko 70 miastach, w tym także za granicą. Jeden z takich biegów na dystansie 10 km odbywa się w Chicago, gdzie na jego starcie jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. W Chicago w tej chwili jest 11:19, a symbolicznie o 11:11 czasu lokalnego biegacze przystąpili do rywalizacji. Witam Państwa z mroźnego Chicago. W wiecznym mieście już w ostatnich dniach padał śnieg, a w tej chwili temperatura nieznacznie przekracza 0 stopni Celsjusza. Tutejszy bieg stulecia odbywa się w bardzo reprezentacyjnej części miasta nad brzegiem jeziora Michigan. Tysiące nie tylko naszych rodaków, ale także Amerykanów polskiego pochodzenia dopinguje biegacze. Oczywiście w całej okolicy dominuje biało-czerwony kolor. Przed startem odegrano polski hymn. W chicagowskim biegu stulecia rywalizuje 1918 zawodników i zawodniczek. Oczywiście jest to związane symbolicznie z rokiem, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Specjalnie dla trzeciej strony medalu mówi jeden z organizatorów chicagowskiej imprezy, Jacek Zieliński. Wiele symbolicznych liczb tutaj się pojawia i kiedy zapytano mnie, ile osób jestem w stanie w jakiś sposób zmusić do tego, aby, czy też zaprosić do tego, aby brali udział w biegu. Myślałem o różnych liczbach, ale pomyślałem, że ten rok 1918 i właśnie taka liczba biegaczy w Chicago to będzie spełnienie tego, co jesteśmy w stanie zrobić. No i w ten sposób to wygląda. Właśnie chicagowski bieg stulecia, jak podkreśla Jacek Zieliński, jest jednym z głównych wydarzeń, w którym amerykańska Polonia celebruje stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Kiedy dowiedziałem się, że będzie inicjatywa polegająca na tym, że 100 polskich miast będzie biegać w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wszystkie o tej samej porze, w tym samym dniu, a więc 11 listopada o 11:11, pomyślałem sobie, że Chicago przecież jest największym polskim miastem oprócz Warszawy. No i chyba byłoby bardzo źle, gdyby Polacy mieszkający w Chicago nie wzięli udziału w tej imprezie. Mam jakby w swoich doświadczeniach wiele różnych imprez, które organizowałem w tym mieście, sportowych, nie tylko sportowych, ale myślę, że ta jest absolutnie wyjątkowa. Bieg stulecia w Chicago, w bardzo prestiżowym miejscu, blisko jeziora, na plaży przy ulicy Mantros, a więc no, miejsce, które będzie bardzo eksponowane nie tylko jeśli chodzi o polską społeczność, ale także jeśli chodzi o mieszkańców amerykańskich tego miasta. Wszystkim biegom stulecia, zarówno w Polsce, jak i innych częściach świata, towarzyszy przesłanie Józefa Piłsudskiego: być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spoczyć na laurach to klęska. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu z Chicago, Jan Pachlowski. Bieg stulecia odbył się także w Londynie, Seulu i Nowym Jorku, a my przenosimy się teraz do Białegostoku, gdzie jest Filip Jastrzębski. Tam mecz Jagiellonii z Lechem Poznań. Czy wciąż bezbramkowy remis? Tak, wciąż bez bramek na stadionie przy ulicy Słonecznej w stolicy Podlasia. 20 minuta spotkania właśnie się rozpoczęła. Jagiellonia na razie rzeczywiście lepsza, ale Lech w ciągu ostatnich kilku minut przeprowadził już dwie akcje pod bramką Mariana Kelemena. Najpierw było dośrodkowanie Roberta Gumnego z prawej strony, ale zupełnie nieudane. Widać, że ten zawodnik wraca po kontuzji i nie jest jeszcze w takim rytmie meczowym. I chwilę później z lewej strony dośrodkowanie Jóźwiaka i już mógł strzelać głową Krystian Gietkier, ale ten strzał był nieskuteczny. Znów Lech Poznań przy piłce, ale teraz Jagiellonia naciska i przejął piłkę już teraz Romańczuk. Romańczuk wstrzymał trochę tę akcję, ale zdołał podać na prawe skrzydło do Frankowskiego. Wracają już piłkarze Lecha. No szkoda tej akcji tak naprawdę dla Jagiellonii, bo mogło się z tego urodzić coś lepszego, ale to być może jeszcze nie koniec. Arwydas Nowikowas, charakterystyczna blond grzywa. On teraz podaje do Tarasa Romańczuka, jest już w polu karnym, jeszcze Świderski, strzał na bramkę i jest piłka w bramce! Jagiellonia prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Przemysław Frankowski wykończył tę akcję wicemistrzów Polski. Fantastyczną akcję rozpoczętą przez Tarasa Romańczuka, który potem zgrał na lewe skrzydło do Arvydasa Nowikowasa. Ten już wbiegł w pole karne, tak jakby zupełnie nikt mu nie przeszkadzał. Wymienił się piłką ze Świderskim. W końcu po zamieszaniu najsprytniejszy w szesnastce Lecha Poznań był reprezentant Polski Przemysław Frankowski, który strzela pierwszego gola dla Jagiellonii Białystok. No i stadion w Białymstoku szaleje. Oszaleli także kibice Betisu Sevilla. Betis wygrał z Barceloną 4-3. Tu po śniegu, dzing dzing na sankach. Ty jako fan siatkówki, siatkarze skaczą tak wysoko, to wyobrażam sobie, że w zimie przeskakujesz na skoki. Zaskoczyłeś mnie trochę tą paralelą, tym porównaniem. Myślę, że siatkarze daliby sobie radę, bo oni i wysocy są, i szczupli, no i rzeczywiście mają w nogach dynamit. Tylko kto normalny stanie tam i rzuci się w dół. Właśnie, no... Jak słyszeliśmy, w Chicago już zima, w Polsce raczej bardziej lato, a przecież już za kilka dni w Wiśle zaczyna się sezon skoków narciarskich. Ten poważny, nie letni, tylko zimowy. Kuba Niziński. Oczekiwanie na sezon zimowy kończy się nie tylko dla kibiców, ale także dla samych zawodników, którzy przygotowania do niego rozpoczęli zaledwie kilka dni po zakończeniu poprzedniego. Przypomina nasz mistrz Kamil Stoch. Zaczęliśmy bardzo wcześnie. Tak naprawdę nie trudno powiedzieć, czy zaczęliśmy, czy kontynuowaliśmy, bo dosłownie dwa dni po ostatnim konkursie zimowym mieliśmy pierwszy trening już na siłowni. i tak te przygotowania jakby trwały przez salutki, przez cały rok, prawda? No, mam nadzieję, że to jest po prostu też taki klucz do tego, aby utrzymywać dobrą dyspozycję przez dłuższy czas, nie tylko przez kilka miesięcy, ale przez ileś lat. W bardzo dobrym humorze sezon rozpocznie Dawid Kubacki, który kilkanaście dni temu w świetnym stylu wygrał Mistrzostwa Polski na igielicie. Po to pracowałem, żeby właśnie wypracować sobie dobrą dyspozycję na sezon zimowy. Gdzieś tam po drodze latem różnie to wyglądało, chociaż też nie uważam, żeby było źle. No ale teraz jeszcze tymi małymi kroczkami trzeba ten poziom podnieść jak najwyżej i później z tego korzystać zimą. Znaczy, myślę, że to na pewno jest taki pozytywny akcent dla każdego zawodnika, a jeżeli właśnie takie, no, mamy konkurs tak naprawdę ostatni przed sezonem zimowym, dobrej strony się pokazując na takim konkursie, no to też dodaje pewności siebie. Ale ja staram się to wszystko wyważać, bo wiem, że no nie ma się co napalać, po prostu trzeba robić swoje. Dzisiaj też przyszedłem, zrobiłem swoje i wyglądało to dobrze. Co zrozumiałe, jednym z faworytów w walce o Puchar Świata jest oczywiście Kamil Stoch, który oprócz obrony kryształowej kuli będzie także po raz kolejny walczyć o miano najlepszego zawodnika turnieju czterech skoczni. Niczego nie obiecuję, ani sam sobie nie robię nadziei. Sport jest, czy w ogóle życie jest takim, że trzeba się uczyć codziennie i codziennie zbieramy nowe doświadczenia. To ile wam dzisiaj obiecam, no to nikt wam pewnie tyle nie da, prawda? Ale mam nadzieję, że wszystko się dla nas dobrze poukłada i będziemy po prostu z uśmiechami zaczynać i ten sezon kończyć. Oprócz tradycyjnie Stocha, Huli, Żyły, Kubackiego i Kota o pierwszą czwórkę naszej drużyny chce się także bić Jakub Wolny, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Ta piątka regularnie, natomiast dołączył do nich Jakub Wolny, który już właściwie tak podłączał się w ubiegłym roku całą zimę, ale już teraz to jest wyraźnie zawodnik pełną gębą w tej czołowej szóstce i tak naprawdę to nie wiadomo, jakby trzeba było złożyć drużynę, czy już by tam gdzieś nie znalazł dla siebie miejsca. No, koledzy już czują jego oddech na plecach. Zainteresowanie skokami, jak się okazuje, nie maleje. Na oba konkursy, na skoczni imienia Adama Małysza już nie można kupić biletów. Jest jednak dobra wiadomość, będący w Wiśle można poczuć atmosferę Pucharu Świata, dopingując skoczków w strefie kibica, a ta otwarta zostanie w centrum miasta. Dokąd mogę dojść? Za 26 minut godzina 19, tu trzecia strona medalu. Przenosimy się do Białegostoku, bo tam zmiana wyniku meczu. Tak jest, zaledwie 6 minut cieszyli się z tego prowadzenia białostoccy piłkarze i kibice z Białego Stoku, bo w 27 minucie w polu karnym Jagiellonii wydarzyło się coś dziwnego, bo nie poradzili sobie zupełnie z zamieszaniem obrońcy wicemistrzów Polski po tym, jak dośrodkowana została piłka w pole karne i tak naprawdę nagle Tomasz Rogne znalazł się tuż przed linią bramkową, sam na sam właśnie z bramką. Sam był zaskoczony, ale nie na tyle, by tego nie wykorzystać, wbił piłkę do pustki tej bramki i zdobył swojego pierwszego gola w karierze dla Lecha Poznań. Kolejosz próbuje pójść za ciosem na lewym skrzydle. Kamil Jóźwek, on teraz próbuje dośrodkować, ale zablokował to Arwydas Nowikowas. Jeszcze nie koniec. Łukasz Trałka czeka już na podanie. Kostewicz, świetnie, Trałka do Kostewicza. Kostewicz już biega w pole karne. Kostewicz, dośrodkowanie i obok słupka, nie, jednak w ogóle wybita piłka. Raz jeszcze spróbuje Kolejosz, który coraz groźniejszy po tej stracie bramki tak naprawdę stał się zupełnie inną drużyną, bo w 21 minucie to Jagiellonia objęła prowadzenie po golu, przypomnę, Przemysława Frankowskiego i Lech był zespołem słabszym, a po tym straconym golu jakby coś się tchnęło drużynę Dariusza Żurawia, która gra znacznie lepiej. To dobry prognostyk na to spotkanie. Na razie 33 minuta meczu po golach Frankowskiego i Rogne w Białymstoku, remis 1-1. A zanim sprawdzimy, co działo się jeszcze na innych polskich boiskach, to krótki meldunek z Manchesteru. Tam City nadal prowadzi z United 1-0, 47 minuta. Widziałem, że z Wolverhampton przegrywał Arsenal i tak wciąż jest 0-1, a grają w Londynie. Podsumowanie 15 kolejki Ekstraklasy. Rozpoczniemy Przepraszam, że ci przerwę, bo Manchester City, Manchester United 2-0. No, kto strzelił? Aguero. Jaki on blondes się zrobił. Od największej niespodzianki rozpoczynamy. Jest nią porażka oczywiście Legii Warszawa. Mistrz Polski pojechał do Szczecina, gdzie przegrał 1-2 z Pogonią. Portowcy prowadzili 2-0 po golach Drygasa i pięknym trafieniu Korzura. Gol Martinsa padł zbyt późno, by odrobić straty. Zwycięstwo zasłużone, tak przekonywał przynajmniej Drygas. Kontrolowaliśmy ten mecz, fajnie wychodziliśmy spod pressingu Legii, kiedy oni chcieli go zakładać, każdy chciał grać, każdy chciał tą piłkę dostać, także nie było żadnego słabego ogniwa i zasłużone zwycięstwo. Pomocnik Legii Sebastian Szymański nie krył rozczarowania. Chcieliśmy, żeby ten mecz wyglądał inaczej i na pewno chcieliśmy wygrać. Gra nie wyglądała tak, jak każdy z nas by chciał, ale też były momenty, w którym graliśmy naprawdę dobrze w piłkę. Pogoń wykorzystała to, co miała, a my graliśmy fajnie w piłkę, ale nie potrafiliśmy sobie stworzyć jakiejś dogodnej sytuacji do strzelenia bramki. I przenosimy się i wracamy do Białegostoku. Tam Jagiellonia gra z Lechem. Zmiana w wyniku, Filip Jastrzębski. Tak, Jagiellonia przegrywa już 1-2. Rzeczywiście Lech gra coraz lepiej i doprowadził w końcu do tej sytuacji, gdzie prowadzi od 34 minuty 2-1, a strzelcem tego gola Marcin Wasilewski, młody boczny pomocnik, który pięknym strzałem z dystansu pokonał Mariana Kelemena. Jagiellonia teraz się nie poddaje i walczy, próbuje znów wyrównać, ale jak na razie to Lech prowadzi zupełnie niespodziewanie w Białymstoku 2-1. W drugim piątkowym spotkaniu wracamy do podsumowania wcześniejszych meczów. Górnik Zabrze zremisował ze Śląskim Wrocław 2-2. Goście prowadzili od 22 minuty. Gol Michała Chrapka. Następnie dwa gole strzelili Zabrzanie. W 26 minucie Suarez, w 40 Jimenez. Wynik w 62 minucie ustalił skrzydłowy wrocławian Robert Pich. Remis, ale kapitan Śląska Piotr Celeban widzi pozytywy. Trzeba szanować remis na wyjeździe, ale mieliśmy piłkę meczową tak w 90 minucie. Teraz można gdybać. Najważniejsze, że w drugiej połówce pokazaliśmy, że nie ma u nas żadnych problemów i zrobiliśmy remis i naprawdę z tego trzeba się cieszyć. W sobotę trzy mecze. Wisła Płock wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 2-0. Gole Ricardinho i Dominika Furmana z rzutu karnego. Co dało cenne trzy punkty? Moim zdaniem zadecydowała na pewno odpowiedzialność w grze, w rozgrywaniu, bo gdzieś mało traciliśmy tych piłek, byliśmy dokładni, przez to wygraliśmy 2-0. Mówił Igor Łasicki. Lechia Gdańsk jak na lidera przystało, choć skromnie wygrała 1-0 z Krakowią. Jedyną bramkę w 80 minucie zdobył Flavio Paixão. Wcześniej, bo w 29 minucie rzutu karnego dla gości nie wykorzystał Javi Hernandez. Mieliśmy sporo szczęścia, przyznał po meczu trener gdańszczan Piotr Stokowiec. Byliśmy świadkami wejścia do kin nowego odcinka Oszukać Przeznaczenie 7 bodajże to już jest. I graliśmy wolniej, bardzo przewidywalnie i trzeba na pewno docenić też dobrą dyspozycję Krakowi, która była fizycznie dobrze przygotowana, dobrze operowała piłką. No, trzeba naprawdę mieć szczęście, ale szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotka się z przygotowaniem. Gol Pawła Broszka w doliczonym czasie gry dał zwycięstwo Wiśle Kraków. Biała Gwiazda pokonała Zagłębie Lubin 3-2. Krakowianie prowadzili 2-0 po golach Ondraszka i Rafała Boguskiego. W drugiej połowie dla Zagłębia straty odrabiali Filip Starzyński i Marcin Wasilewski. On oczywiście wbił samobój, a potem do akcji wkroczył Paweł Brożek i przesądził o zwycięstwie. Powinniśmy ten mecz rozstrzygnąć w pierwszej połowie. Mieliśmy kilka krajowych sytuacji, żeby strzelić trzecią, czwartą, a nawet piątą bramkę. Na zwycięsko wyszliśmy z tej batalii. Cieszę się, że pomogłem drużynie, bo po to tutaj wróciłem, żeby w takich momentach dać impuls drużynie, pomóc jej przede wszystkim swoją grą i tak jak w tej sytuacji w 95 minucie bramką. W dzisiejszych meczach Korona Kielce wygrała 1-0 z Piastem Gliwice, a Miedź Legnica przegrała 0-4 z Arką Gdynia. Trwa mecz w Białymstoku. Jagiellonia wciąż przegrywa z Lechem Poznań 1-2. Jeśli chodzi o tabelę, to liderem jest Lechia Gdańsk. Ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i już 5 nad Legią Warszawa. Na 4. miejscu Wisła Kraków, na 5. Piast Gliwice. W dole tabeli ostatnie jest Zagłębie Sosnowiec, 11 punktów. Na 15. miejscu Miedź Legnica, a trzeci od końca jest Górnik Zabrze. Minut 19, tu trzecia strona medalu. My kończymy za kwadrans, a zatem potem będą mieli Państwo czas na kawę, kolację, no i o 20 włączamy telewizory. Copa Libertadores, finał, pierwszy mecz finałowy Boca Juniors River Plate prosto z Buenos Aires, ale tam się będzie działo. Vivila, discutila, festejala. Compartila. Przeżywaj, dyskutuj, świętuj i dziel się. Tak finałowy dwumecz Copa Libertadores zapowiadali Pity Martinez z River Plate i Benedetto z Boca Juniors. To wyjątkowy finał, bo i Super Classico to wyjątkowy mecz. Wielu ekspertów twierdzi, że w skali światowej nawet ważniejszy niż hiszpański El Clasico. Brytyjski Daily Mirror na liście 50 najważniejszych derbów świata umieścił starcie w Buenos Aires na pierwszym miejscu. Teraz oba zespoły po raz pierwszy w historii Copa Libertadores, po raz pierwszy od niemal 6 dekad, powalczą o tytuł najlepszej w Ameryce Południowej. Najpierw na stadionie La Bombonera, a za dwa tygodnie na El Monumental. Tak dwumecz zapowiadał w TVP Sport ekspert piłki latynoskiej Bartłomiej Rabi. To największy klasyk piłki argentyńskiej, ale chyba w ogóle całej południowoamerykańskiej piłki. Zresztą nawet w brazylijskim Fox Sports, który nadaje te rozgrywki, Mauro Cesar, ich najważniejszy komentator, powiedział, no mamy najważniejszy finał, jaki mógł się nam przytrafić. To będzie klasyk, to będzie żywa reklama tych rozgrywek. No jeśli w Brazylii tak mówią, to już najlepiej tłumaczy, o jak dużym znaczeniu jest ten mecz. Na jednej z ostatnich konferencji do derbów odniósł się też trener Atletico Madryt, Diego Simeone. Jako Argentyńczyk jestem szczęśliwy, ponieważ już w ostatnim sezonie nasza drużyna grała w finale. Było to klub Atletico Lanús. W tym roku mamy dwie, River i Boca. To pokazuje rozwój piłki argentyńskiej w ostatnich dwóch latach. Dla nas, Argentyńczyków, to oczywiście świetna sprawa. Spodziewam się niesamowitego dwumeczu z wielkim entuzjazmem, wielką pasją. No i mam nadzieję, że w kraju będzie spokojnie. Super Classico trudno jest oddzielić te czysto sportowe emocje od tych negatywnych. Ludzie szaleją na punkcie tej rywalizacji. Do tego stopnia, że w ostatnich dniach jeden mężczyzna spalił dom swojego szwagra. Tak mocno pokłócili się o wynik finału. Południowoamerykańska Federacja CONMEBOL chciała na oba mecze przeznaczyć 4000 biletów dla kibiców gości. Taka decyzja spotkała się z bardzo stanowczym sprzeciwem prezydentów klubów, którzy wskazali, jak duże zagrożenie dla fanów niesie ze sobą dopuszczenie do wprowadzenia na stadion grup przyjezdnych. Dowód? Ostatni raz w Copa Libertadores River i Boca grali ze sobą 3 lata temu. W pierwszym meczu River wygrało na El Monumental 1-0, a w rewanżu na La Bombonerze przy stanie 0-0 goście zostali zaatakowani przez miejscowych kibiców gazem pieprzowym, co zaowocowało dyskwalifikacją ekipy Boca Juniors. Wszyscy w Argentynie zdają sobie sprawę z tego, że Super Classico może doprowadzić nawet do zawału. Dlatego jedna z tamtejszych stacji radiowych przeprowadzi specjalną relację dla ludzi z problemami z sercem. Można spodziewać się relaksacyjnej muzyki w tle, porad kardiologa w trakcie meczu, a także spokojnego i wyważonego komentarza. Tylko jak w takim razie odpowiednio zrelacjonować zdobytą bramkę? Jeśli nie, tak. Golasso na La Bombonera, ale by się pooglądało taki mecz, gdyby takie derby u nas gdzieś, no ale gdzie? Na razie nie. W Manchesterze, przepraszam. No, w Manchesterze, tak, 2-1 prowadzi City, do Ligi Angielskiej zaraz wrócimy, ale na razie przenosimy się na boisko w Białymstoku, Filip Jastrzębski. Jest 44. minuta tego spotkania. Lech Poznań miał okazję ku temu, by podwyższyć to prowadzenie, bo na razie prowadzi, przypomnę, 2-1, mogło być 3-1 i znów Tomasz Rogne, czyli strzelec pierwszego gola dla Lecha, znalazł się w doskonałej sytuacji w polu karnym, strzelił głową bardzo mocno, ale tuż dosłownie centymetry nad poprzeczką bramki Kelemena, a po chwili sam na sam z bramkarzem Jasminem Buriciem, bramkarzem Lecha, znalazł się Karol Świderski, ale jego strzał, jak się okazało, był niecelny. Jagiellonia teraz atakuje, zagranie do Świderskiego, mało brakowało, przejąłby piłkę, niesamowicie skuteczny ostatnio napastnik Jagiellonii. Będzie jeszcze rzut rożny, jest 45. minuta tego spotkania, dochodzi jeszcze pół minuty podstawowego czasu gry. Białostoczanie za chwilę będą dośrodkowywać się z lewego narożnika, podbiega już do piłki Marko Poletanowicz, on też miał dzisiaj dwa groźne strzały na bramkę Buricia, ale żaden z nich nie znalazł drogi do tej bramki, teraz Poletanowicz dośrodkowuje w pole karne, wybija gumny, niedokładnie jeszcze Nowikowas walczy o piłkę, cały czas w polu karnym Lecha, jest piłka, ale w końcu wybita jak najdalej, kończy się podstawowy czas gry, jeszcze przed nami ten doliczony, czyli dokładnie minuta, tak czy inaczej Lech prowadzi 2-1 i wiele wskazuje na to, że do przerwy utrzyma się właśnie taki wynik. Dziękujemy, komentował z Białegostoku Filip Jastrzębski, a teraz już czas na Ligę Angielską. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Gibbs in! United score! Wayne Rooney! Just On dawał i dawał, nic nie chciał w zamian. To, co zwykle było spacerem na stadion Leicester, tym razem stało się marszem pamięci. Minuta ciszy podczas pierwszego meczu u siebie od czasu tragedii śmigłowca. Każdy kibic dostał pamiątkowy biały szalik, a na nim napis: w naszych sercach na zawsze. Lisy wspominają tragicznie zmarłego prezesa. Musimy kontynuować jego pracę. Jesteśmy w takim momencie, że wsparcie kibiców jest niezwykle istotne. Mówi trener Claude Puel. Na trybunach pojawił się ulubieniec kibiców Claudio Ranieri. Na boisku 0-0. Wynik będzie zapomniany. A pożegnanie? Nie. West Ham najgorsze ma już za sobą, mówił mi w tym tygodniu Łukasz Fabiański. Myślę, że teraz jest na pewno inaczej niż to miało miejsce na początku. Ten start w naszym wykonaniu nie był najlepszy, bo w sumie 4 porażki to nie jest powód do dumy. Bywało lepiej? Bywało lepiej na pewno, natomiast ten ostatni okres czasu, w sumie od tak myślę 2 miesięcy, to myślę, że te wyniki są na pewno zdecydowanie lepsze. Jest jakby poprawa w naszej grze, jakości, plus oczywiście zaczęliśmy zdobywać punkty, co jest tym wszystkim najważniejsze, tak więc tak mi się wydaje, powoli wracamy na takie odpowiednie tory, na które się nastawialiśmy przed rozpoczęciem sezonu. A był jakiś jeden mecz czy moment, w którym miał pan poczucie, okej, zaskoczyło, wreszcie coś przeskoczyło, czy to był rzeczywiście taki stopniowy... Nie, myślę, że to pierwsze zwycięstwo, które odnieśliśmy na wyjeździe z Evertonem, też jakby... Myślę, dało nam odpowiedź na to, jak musimy grać, żeby osiągać korzystne rezultaty. I mam tu na myśli i jakby podejście do meczu, a tak jak i również taktykę. Tym razem młoty wywiozły remis z Huddersfield. Wynik niezły, ale media komentują, że obecnie problemem trenera Pellegriniego jest zachowanie stabilnej formy zespołu. Na dole tabeli Cardiff i Newcastle zaliczyły bardzo ważne zwycięstwa odpowiednio nad Brighton i Bournemouth. Komplet punktów kluczowy dla walki o utrzymanie. Gracze z Newcastle zdołali wygrać 2 mecze z rzędu po raz pierwszy od kwietnia. W Bournemouth zadyszka 2 porażki z rzędu. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w Manchesterze City wciąż prowadzi 2-1 z United, a Arsenal przegrywa 0-1 z Wolverhampton, 62. minuta spotkania. A my do Serie A. Skok. Francesco Totti! Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport poświęca pojedynkowi na San Siro pierwsze 11 stron. Mecz anonsowany jest jako pojedynek super snajperów Ronaldo i Higuain. Choć zdaniem bukmacherów i ekspertów Juventus, mimo że to mecz wyjazdowy, jest wielkim faworytem. Media podkreślają, że Turyńczycy po kuriozalnej porażce z Manchesterem United w Lidze Mistrzów mają sporo do udowodnienia i sobie, i kibicom. Polskich kibiców z pewnością najbardziej interesują echa wczorajszego meczu Genoa-Napoli. Włoscy komentatorzy podkreślają, że zwycięstwo Neapolitańczyków jest godne eposu. Nie dość, że przegrywali 0-1, to po godzinie gry stale padający deszcz przemienił się w tropikalną ulewę. Mecz przerwano na kwadrans, a potem można było grać wyłącznie górą, bo inaczej piłka zatrzymywała się w stojących na boisku kałużach. Carlo Ancelotti nie bez racji pieklił się, że to nie jest piłka nożna, a gra wkopanego. Wydawało się, że Napoli, pozbawione atutu szybkiej i kombinacyjnej gry po ziemi, polegnie, ale to Napoli wygrało wielką ambicją i siłą woli. La Gazzetta, oddając szacunek zespołowi, pisze dziś o niej drużyna, czyli składra, przez duże S. Trener Ancelotti po meczu na spotkanie z dziennikarzami wysłał swego asystenta, syna Davide. Boisko było dla nas wielkim problemem, ale stawiliśmy mu czoło. Po przerwie drużyna pokazała dojrzałość, zmieniając całkowicie sposób gry. Poza tym Genoa gra dobrze, jest niebezpiecznym rywalem i w pierwszej połowie wpędziła nas w spore kłopoty. Jak grali Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik, lepiej spuścić zasłonę. Obaj wybiegli w pierwszym składzie, obu Ancelotti zmienił po 45 minutach. Zgodnym zdaniem włoskich komentatorów te zmiany były kluczem do zwycięstwa, bo Fabian Ruiz i Dries Mertens zagrali świetnie i byli ojcami tej wiktorii. Krzysztof Piątek w Genoi grał przez cały mecz, dostał bardzo słabe noty. Prasa podkreśla, że utracił błysk i znów wypadł bardzo blady. W dzisiejszych meczach Inter niespodziewanie przegrał z Atalantą w Bergamo aż 1-4, a Sampdoria z 2 piłkarzami naszej kadry, Bartoszem Bereszyńskim i Karolem Linetym, w identycznym stosunku poległa z Romą na Stadionie Olimpijskim. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. ale najważniejsze dziś dziać się będzie w Mediolanie. Tam o 20.30 mecz Milan-Juventus. W Hiszpanii już wiemy, że Barcelona przegrała 3-4 z Betisem Sevilla. Co jeszcze? Hiszpańskiej za plecami liderującej FC Barcelony trwa zażarta walka o każdy punkt. Wczoraj Atletico Madryt po znakomitym meczu i zwycięskim golu w 92 minucie wyszarpało zwycięstwo 3-2 z Atletikiem Bilbao. Bohaterem meczu został kapitan drużyny z Madrytu Diego Godin, który docenia wagę tego zwycięstwa. Jest to ważne zwycięstwo, ponieważ pozwala nam dalej liczyć się w walce o mistrzostwo. Zawsze fajnie jest wygrywać, daje to dużo siły, a nas napędzało również zwycięstwo z Borussią Dortmund. Wiedzieliśmy, że mecz z Atletikiem będzie dla nas trudny, w zespole było dużo kontuzji. Będziemy mieć teraz większą siłę, ponieważ wygrywanie w takich okolicznościach ekscytuje naszych fanów. Tempa nie zwalnia również Deportivo Alavés, które mocno trzyma się w grupie pościgowej. Dzięki dzisiejszej wygranej z Łeską 2-1 zrównali się punktami z Atletico i to ich oddech na plecach, a nie Realu Madryt, czuje lider z Barcelony. Po udanym początku sezonu w środkowe rejony tabeli zaczyna dryfować drużyna Levante. Zabójcze 10 minut Realu Sociedad pomiędzy 73 a 83 minutą i skończyło się na 1-3. Dopiero drugi raz w sezonie po wyjazdowej wygranej 0-1 z Getafe z 3 punktów cieszą się w Walencji. Powiedzieć jednak, że było to wątpliwe zwycięstwo, to jakby nic nie powiedzieć. Getafe stwarzało sporo sytuacji, piłka odbijała się od słupka i poprzeczki, a zwycięskiego gola Walencja zdobyła dopiero po rzucie karnym podyktowanym po analizie VAR. Zadowolenia po meczu nie krył jednak trener Walencji Marcelinho. Chciałbym, aby nasza dobra seria trwała dalej. Moi zawodnicy są dobrymi piłkarzami, ale aby zdobywać kolejne punkty muszą poczuć się pewnie. Jesteśmy dobrym zespołem, a ostatnie zwycięstwa pokazują, że idziemy w dobrym kierunku. Po przyjęciu klubu przez Ronaldo, tego z Brazylii, dzielnie radzi sobie Real Valladolid. Po serii zwycięstw przyszła co prawda mała zadyszka, ale remis 0-0 w meczu z Eibarem pozwala drużynie legendarnego Brazylijczyka cieszyć się z 7 miejsca w tabeli. Ramek nie zobaczyliśmy również meczu Girony z Leganés. Dzisiaj dokończenie 12 kolejki. Od 18.30 o pozycję za plecami Barcelony walczy Sevilla z rewelacyjnym Espaniolem. Na drugim biegunie Rayo gra z Villarrealem. Kolejkę zakończy wieczorny mecz Celty Vigo z Realem Madryt, a za tydzień mecz PAL Celizać w Madrycie. Atletico przyjmie u siebie FC Barcelonę. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Dodam jeszcze, że Sevilla remisuje 0-0 z sensacyjnym Espaniolem. 4 minuty do godziny 19:00. Nam przyszedł czas się z Państwem pożegnać. Z żalem oczywiście. Michał Jakubik, Elżbieta Różycka, Mateusz Fusiarz. Adam Malecki. I Tomasz Gorazdowski. Chciałoby się powiedzieć do usłyszenia za 100 lat, ale usłyszymy się za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A, uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Czy wiesz, że zamiast kolejnej reklamy w radiu możesz teraz posłuchać czegoś naprawdę niecodziennego? Na przykład szumu oceanu. Albo alpejskiego wiatru. I widzieć to wszystko i przeżywać razem z marką Lidl podróże. Już teraz skorzystaj z oferty rodzinnego wyjazdu na narty do Włoch. To prawdziwe białe szaleństwo dla wszystkich. Dla dorosłych na stoku i dla dzieci w szkółce narciarskiej pod opieką polskich instruktorów. Więcej informacji na lidlpodróże.pl. Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko!